Kto ci zapłaci za te lata utracone? Kto cię nagrodzi za to, że brałeś jego stronę? Życie jak potok płynie i tamto już nie wróci, a mocą swoich rąk potoku nie zawrócisz. Kto cię oszukał? Kto wykorzystał? Nie wiem dlaczego śmiejesz się z tego. To słońce i te drzewa nie naszych rąk są dziełem. Zanim my tu przyszliśmy, to one już tu były. Jakbyś nie starał się, nie ściągniesz słońca z nieba. A tych, co mówią inaczej, uwierz, słuchać nie trzeba. Kto cię oszukał? Kto wykorzystał? Już wiem dlaczego śmiejesz się z tego.